Ej, Jaro, No? Mam do ciebie taką sprawę, bo wiesz, taka jest teraz, tak, wiesz, fajnie jest tak w rapowskich teledyskach, jak się, wiesz, przez telefon gadki nagrywa, nie? No? I ja chcę zrobić taką akcję, że zadzwonimy do ciebie zaraz i ty powiesz, bo to chcę przed kawałkiem od zawsze tu mieć, nie? No? I chcę zadzwonić, ja do ciebie zadzwonię, no siema, siema, siema, a ty po prostu byś powiedział, o ninja, ty jesteś od zawsze tu. O, siema ninja, ty jesteś od zawsze tu? Tak. Tak mam właśnie powiedzieć? No tak, tak, co wiesz, bo to jest do tego kawałka od zawsze tu. Dobra? My do ciebie zaraz zadzwonimy. Dobra. No dzięki, to czekaj przy telefonie. No, później mam się wyłączyć? Co? Wyłączyć mam się? No tak, tak. Znaczy ej. No. Możesz chwilę, wiesz, pogadać, o siema tego tutaj, tego od zawsze tutaj, no to spoko tego coś tam, okej? Okay? No powiem tylko siema, ninja, ty jesteś od zawsze tu i się wyłącz. Dobra. No to nara. No to nara. Halo? Siema Jaro, co tam słychać? Siema ninja, ty jesteś od zawsze tu. Od zawsze tu. Od zawsze tu. Nie ma porównania, tego nic mi nie przysłania. Ja od zawsze tutaj, do zlokalizowania dana mi moc gadania. Więc mówię co widzę, o miejscu i ludziach, za których się nie wstydzę. O to na co liczę, od zawsze mam tu. Nie ma złego adresu. Wszystko w porządku. Wszystko jest po mojemu i nie zmierza ku złemu. Ja się nie dziwię temu. Widzisz błąd? Spróbuj to wyjaśnić długiemu. On też stąd odpala ląd po swojemu. Widzisz? Zawsze jest to, na co liczysz. Więc weź resztę, wycisz i posłuchaj tego. Ja od zawsze tutaj z puszką mocnego, specjalnego. Zażywam relaksu wieczornego, jest dobrze. Dlatego mijam dni nudy. Na winklu czekam, aż przyjdzie chudy. Idzie. Kurwo, czekałem przy windzie. Mówiłem ci, że będę czekał gdzie indziej. Dobra, szybciej, bo ja jestem umówiony. Przecież sklep otworzony, widzisz red, black, neony. Co ty popierdolony? Dobra, dobra, choć idziemy. Posisa weźmiemy, żeby nie było ściemy. Gdzie są wszyscy? Tego dowiemy się później. Od zawsze tutaj, żyło mi się najluźniej. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. No nikt nic nie zabrania, wręcz przeciwnie, namawia. Każdy sprawę jasno stawia, trochę zielonego wabia od sąsiada. Siema miony, mora układa kroki, jego rada to kropelki, a zostajesz listoki. Krótki spacer, nara, nara. Z kasetę i pójdź kacę, jutro wszystko ci wyjaśnię, gdy w umyśle będzie jaśnie. Jestem umówiony, właśnie zaraz wpadną z te gnieńczycy. Już po oczach widać, na co każdy z nich liczy. Nie ma tak, że nienawidzić życie w kurwia któraś z osób. Na Wilanowie lubię wszystkich na swój sposób. Od zawsze tutaj, czy potrzeba to powtórzy? Od zawsze tutaj, z tego trudno coś wywróżyć. No to kogo chcesz poróżnić, wiesz, stawić w złym świetle? Jan Nowaka czy Wilanów osiedle? Dokładnie całe, ktoś ma problemy małe, a ktoś duże. Ale o tym mówić chyba nie muszę. Wiesz, to mamą duszę, to kawałek stolicy, Wilanowskiej ulicy. No i ci zawodnicy od specjala, to fala nigdy nie do wybicia. Mnie to zadowala, bo zawsze mam coś z życia. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Ja od zawsze tutaj. To mnie przekonuje, wiem jak to się czuje, kto co dziś proponuje. Wiem kto się pucuje, ale po co o tym gadać? Tak się wychowałem, że potrafię się dogadać prawie z każdym. Z tym nieistotnym i z tym ważnym, z tym poważnym. I z tym co rozluźnia towarzystwo. Jan Nowaka już chyba wie wszystko. Wilanu, Wilanu, rozluźnione towarzystwo. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. zróżnicowania. Nie ma porównania, tego nic nie zasłania. Ja od zawsze tutaj do zlokalizowania. Nie ma porównania.